الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا متغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة والساعة ادهى وامر رواه الترمذي وقال حديث حسن زمائي عزت مندو حاضرين و مسلمان نورنو رب العالمین مونږ تاسو د لګو مختصر وقت د پاره دی فانی او نیمګړی دنیا تر لګلیو زمونږ تاسو نه مخکې څومره انسانان او امتونه دی فانی او نیمګړی دنیا تر اغلی دی خپل وقت برابر کړي او نن د خاورو د لاندې پراته دي. څوک د خپل ایمان او د نیکو اعمالو د وجنا د جنت په مزو خوشالو کې دي، او څوک د خپل بدو اعمالو او د ظلمونو د غلطو عقایدو د وجنا نن د قبر په عذاب کې مبتلا دي. سورج پس دا کار زمونږ او تاسو شرم کې دوواله دي. الله مونږ او تاسو له مهلت را کړې دا زندگی د اخرت د تیاری د فار یو لو یا سرمایه دا. نو کوم او تاسو دا خپل وخت او عمر قیمتي کو، عمر قیمتی کی گی پدی چی او سڑے دا اللہ و دا اللہ دا حبیب طریقی زدکی وغیت عملی شکل ورگی، عمر قیمتی کی گی پدی چی دا لک دے او کڈیر دے منگے دا قرآن و سنت پرانا کی تیر کو. نکا منگو تاسو دا خپل عمر قیمتی کو، نو د مرگ در آتلو سرمون و تاسو لب خوشحالی حاصلی شی، او دا ټول غمونا پریشانی بختمی شی. او کنه مونږ و تاسو دا عمر قیمتی نکو بلکی زائم وکو، عمر زائم کی گی پس چه دا عمر تیرے خود الله او دا الله د حبیب حکم تنگو ری، زکا قدم په قدم د الله د حبیب مونږ او تاسو له د ژوند تیرولو تعلیمات دي. چې واده به څنګه کې، غم راشي نو سبا کې، دیو گاونډي سره بس سلوک کې، پکور کې د خپلې بیبي او د بچو سره څنګه ژوند تیرې، یو مکمل ضابط حیات الله مونږ او تاسو ته د قران او د سنت په شکل کې را لېګلې. نو کومر مزایا کو نو بیا به افسوس کو، خدغه افسوس به زمونږ او تاسو په کار را نشي. دې مناسبت سره ما د سوره آل عمران یو آیات مبارکہ استا شروعان دی تلاوت کو. زمونگا استاسو مالک و خالق و رب العالمین فرمائی چه هر یو نفس سکون کے دا مرگ دے. تا سمر چه تاسو مونگا یو بلگورو پا دیتو لکا دے چاخوا خلاو کخوا خینگا، چه کلے اغا ورکڑی شوی او په تقدیر کلی کلی شوی زندگی پورا شی نو بیا به مرگ رازی. دا کده پا کور که ده که کور نبار ده، و چه وقت پورا شی نو اللہ سور یاسین که وی که یو سڑے پا کور که ده نو کور کی خبر لسم نشی. فلا یستطیعون توسیتن ولا الى اهلهم یرجعون. دا مرگ وقت چه رو رسی نو بان بچ بدر سر ناس تی خو سڑے خبر تسم نشی. او کله دا چې وی چې کور نباری کوسی را رسیدلې، قسم دې کو دومره مهلت ملاو شي چې وی دې کوسی نه بس دې کور ته وردل نشم، او یو نظر کومه د خپل بچیو کته. نو هر یو نفس سکون کې د مرګ دې، او پرد د قیامت و انما توفون اجورکم یوم القیامه، تاسو لبس تاسو اجرونا پرز د قیامت پورا پورا در کولشی. کچا خکڑی نو دخو اجرونا بملاوشی، او کچا بد کڑی نو داغی سزا بملاوشی. او بیا فرمائی فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز. هر غسوک چې دې د مرګ نه پس د جهنم د اور نه بچ کړې شو، او دې جنت ور دن نه کړې شو، فقد فاز، نو کامیاب دی. ورته د دنیا کامیابی او ناکامی خو فانی ده. دلته تاسو قتل پلو یو لویو مالدارانو عمر تیر شو، نن خارو کې پراته دي. او هغه خلک چې در په درو نه داستوګ نه کورو او نه د خوراک سه تنظیم او خلقم خاور ته لاړ خو کامیابی سره چې څوک د اور نه بچ شو او د جهنم د اور نه بچ شو جنت ته وردن نشو الله فرمایي فقد فاز د کامیاب شو الله دې دا کامیابی زموږ استادو نصیب کی او بیا فرمایي ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور نده دا سامان نده ژوند دنیا مگر سامان د دوکې دی ایتاسو دی جی دا دونو ته وګورئ دی مارکیټونو ته وګورئ دی وزارت او صدارت ته وګورئ دا ټول دوکوا هر ملکی صدارتی محل وی او د وزیر اعظم جدا ځای وی گورنر هاوس جدا وی خدغه محلات او تورننو زئی چې یکه بادی غره سمره خلق دیو کې او اولاد او دی بنگلو محلات او د چا سره وفا او نکا تاکم ازم کی جیدادونه چی دی نګره دا خوش ټکړی ټکړی شول دا ټو لزمکه دی او تنوا لیکن دی جیداد دا سره وفا او نکا دی مارکیټونو بنگلو معتبرای وزارت د چا سره وفا او نکا ندې ژوند دنیا مگر سامان د دوکې هر څو کوئی زماده خدای چم نشو د چا په نصیب کې کفن نه او په دریاب کې میا نخري د چا په نصیب کې هغه قبر نه تاسو ګور هغه رزو کتل جسم رجلک د زلزلې راغې نو ک الله حکم کړي نو خدای خبر چې سوره سوره میاشي به موږ او تاسو د ملبی د لاندې پراته د سوات مسلمانان څوک شپږ میاشي او څوک سو سو میاشته پس د ملبی نه خو صرف راويسته شول نو دا بنگلی او دنیا د هیڅ نه دا د فانی د الله وای ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور نه د ژوند دنیا مگر دا سامان د دوکې دی حدیث می دی ترمذی شریف ستا سروان دی تلاوت کو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمائی وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمائے دی بادرو بالاعمال سبعا اعمالو کی جلدیو کئی نیکو اعمالو کی تلوارو کئی دو خبرو نمخ کی مخ کی ځکه دی دنیا کې داسې حالات راځي چې بیا ګورې ته اعمال ککینو اعمال ته بس هم نشي بادرو بالاعمال سبعا تاسو د وو مصیبتونو دراتلو نه مخکې مخکې اعمال کې تلوار وکي او چې تا عمل نکې د قبر د پاره تیارې نکې او 24 غنټې دی سوچ د دی فانی او د نیمګړي دنیا دی ایک امو تاسو دی خپل گریوان کیو گورو ار سڑی دی گوری چی سبا شنو تر ماخام از کم سوچو نکو او د ماخام نپس بیا سبا شی دیش پک از ما کم سوچو ندی نمانگ طول سوچو ند دنیا فانی د پار دی وی تاسو انتظار نکوی الا فقرن منسین مگر چی دا سی غریبی در بان راشی چی ارس در نحیر کی کله ګوردا سي غريبي او فقيري راشي چې د شړې نه مز او خيرت او قبر هر څه ته هېر کی دیو جن الله حبيب فنائي غوخته الله حبيب وې زما رب ز داغ فقيري نه فنائي وان بر سره نه هېر نكي بازي داسي غريبي او فقيري وي چې قبر اخرت پر دې ما هر څه د شړې نه هېر کی او غنن متغيان یا په دې انتظار چې دا سه مالداری براسي چې سرکش وري کی باز سره دا سه مالدار شي د حیا خاندان او د حیا کور خو چې مال راغې نه هي ورزولا دا سه مالداری رالا چې د سر مز او دین او قبر او خیرت د پیجن نه او مرزن مفسدن یا په دې انتظار باز اوقات کې دا سه مرز راشي چې پسړی هر سروان کی نه مجله سمېږي نه روژې له سمېږي او داسې بیماری راله چې وړو بولو او حاجت ته دی بل بوزي په کټ کې دی بل نه غي او کې نه یې دی نو دغه وخت کې به ته څوکې او مرضن مفسدن او حرمن مفندن یا په دې انتظار چې داسې بډهواله براشي چې عقل به په کې کار نه کوي تاسو قتل بازی مشران نارینه زنانه دا سه عمر تورسی کی چه معشوم شی الہ العالمین قرآن شریف کیم فرمائے لی وَيْوَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْعَاب بازی نارینه و زنانه دا عمر دا سه اسی تورسی کی چې معشوم تی جوړ شي بیا په هیڅ نه پوي د خپل مس سبق تیر شي نو ایت په دې انتظار چې داسي بډاواله راشي چې بیا دې پکې عقل کار نه کوي او موتن مجهزن یا په دې انتظار چې هغه مرګ براشي مجهزن چې هغه په تلوار راځي مرګ چا نه خبر ورکړي چې بدر زو او موتن مجهزن مرگ رازی خوچال خبر مجهزن مانا و سریعا دیر زر مرگ راش سڑی لادو پتنی او یاد اللہ حبیب فرمائی او الدجال فشر غائب ينتظرو یا پدی انتظار دے چی دجال بسر گندیگی دجال یو لوی فتنه را روانه ده الله دې موږ تاسو د ټولو فتنو نه او خصوصا د دجال له فتنې نه محفوظ وساتي د الله حبیب او پیغمبر د دجال له فتنې نه امت یې رولې او تمیم داری رضی الله عنه یو صحابي دې په نهم کال د هجرت ایمان رولې د الله حبیب بالکل اخیرا نه وکړه ځکه لکه لسم کال باندې سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم دینی انگڑی دنیا نا هغه باقی دنیا تلاب دے پنہم کال تمیم داری رضی اللہ عنہ ایمان راو نو داڑے لوی جلیل القدر صحابی ویوش پا تحجد تنو پاسے دلے نزان لے سزا ورکو لے یو کال پوری دشوے نو فیدے نفس لے سزا ورکو لے یتبه بیا ود پاتې کېږي تهجد نه ځکه تهجد دومره قیمتي ټیم دی الٰه العالمین بندگان ته आवाज نه کوي هل من سائلن پېشمنی کی आवाज راځيشته دې سو غوښتون کې زور کول تیارم شته دې سو ګناهګار چې توبه وباسي ز توبه قبولول لتیارم نو تمیمی داری رضی اللہ عنو یوش پا تحجد تنو پاسی دلے نو یو کال ازان لسزا ورکا یو کال نماز خطن نتر سبا پوری خوب نوکرے لیر لیا دی اسمان اوزمہ کی کم کم عابدان کتری تمیمی داری رضی اللہ عنو بارک راغلی یو یو رکعت کی قرآن ختم کرے یو یو رکعت کی بھی سکون قرآن بے ختم ہو او دا ولنه شخص دی چې مسجد نبوي کې دیوه بلا کړي د حضور پاک په جمعات کې دی دیوی تنظیم ومنو په تیهار کې وسهابه راتله وسنو د شاهد دیوی بلولو اولنه شخص چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په مسجد مبارک کې دیوه بلا کړي غسوک دی تمیم داری رضی الله عنه دی حضور پاک وی دنه د دجال غ حدیث هم نقل کړی د دجال پستر کو قتل مسلم شریف حدیث کې راغلی د په سفر روانو نو کشتی چپو په مهک نو یو جزيري له دی او رسول نو دای چې غ جزيري له لاړ الته ودا سه حیوان دې سره ملا او شجټول په ويختو کې ډاکو او دای ته وای دغه ته دی جزیره کې او سړی دی او تاسو د ملاقات ډیر شوق لري ان الله وینه وای په دې جزیره کې او سړی دی او تاسو د ملاقات په انتظار دی تا تمیم داری رضی اللہ عنہ مونگا یریدوم خورلو چه موقتل یو سڑے د سر نوال ترخپو پوری پا زنزیرونو تڑلے دے درو شریف وائی اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلی اللہ ابراہیم او دکی گئی امہا وامرین لن او دکی گئی مت بیدار ناسی ہے جد دین خبری دام ذہن کی کینی نو تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ چکلا وردن نشوی کتل یو سڑے د سر نه زنجیر خپو پوری زنجیرونو کې تړلې او پاره کې مغه ټوپو نه وای بده نه ته پوسو کو چې تاسو د کوم ځای وي موږ د عربو یو نو د عربو اتحاد ته پوسونه شروع کل لک یو یو کوسا ولار ورته معلوم وا یو یو کوسا لار ورته چې معلوم وي لکه سړی د خپل کلی ته پوس د چانه کوي ډېر خبر یو کې اخر کې ورتا وای چې نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم سرګن شوې کله نو تمیم داری دغه وخت کې ناصرانی د ایمان نه دروړیا او سرګن شوې ورته دا دجال له دجال ورته وای د دې پیغمبر په تابعداري کې فائدہ ده وی الفضل ما شهدت به الاعداء وروالی اغیی چی دشمنانم اقرارو کی ورطویز دجال من قریب ده چی ما تا به حکموش دا دجال برا سرگندی او مسلم شریف حدیث کی راغلی پا دی ایران کی اوخار ده اسوحان او یازر کسان با دی دجال سر مرگریشی او شنیشنی چوغی بیچول دا اسوحان خار او یازر خلق دا به هغه سره مرګریش دا دجال په پسلوي خوروږي کې پټوله دنیا کې ګرځي نو دجال قتل او راغ ایمان راړو په حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا الله حبیب کې نو له صحابه راجمو هي ته وي ګورم ما چې درته سوي دې کس پستر ګولې دي دا الله د حبیب خبره کې چا پستر ګولې دي کې نه لې دي و ایمان بالغیب دیتا وی چه ها با قبل وی خدا دا اللہ حبیبی تا تایید پا طور وی وی گورا ما چه در تصوی چه دجال برازی دی صحابی پستر گولی دری او دا اللہ دا حبیب بجیب صحبت قسم دی صحبت لرس دیر بی اثر زمان دی عالمانو لکلی توجو مدا وی سوک چه دی ایمان پا حالت کی یو مند دا اللہ دا حبیب پا صحبت کی ناس دی نو د دغه یو منت دومره برکات دی او اثرات دي چې د تمامه دنیا اولیاء او نیکان کرا جمع کی نو د دغه سړی د خپو خاورو ته رسېږي د صحبت کې ساجی بسرات څوک چې یو منت ناز ته الله د دنیا فنا عزت ورکوځ کړي او د آخرت بقا یې ورکوځ کړي او یو مبارک جماعت جوړ دے د دې وټول شپ بیا و ذکېدو نو دغه د دجال ورازي نوی چه دجال راشی بیا بسو که تا پا دی انتظاری چه زمان آمال لکم چه دجال راشی اوی دجال فشر غائب ینتظرو دا دجال پا انتظاری نداخو یو شر دے غائب دے انتظاری کی دیشی اگر دادا مثال پا طور دادا دادا اللہ دا حبیب خبری تاسو گری دا لگا لگا فتنہ چه راشی نپا کسو مزل سمده نپا کی تلاوت لسمده پا دی لگو لگو فتنو او مد سمر آمالو نووتو سمر مساجد او مدارس متاثر شول سمر مسلمانان در پا در شول نو دا خو اغوڑا فتنه دا چی پا دی که امت در پا در شو نو دا دجال پی فتنه کی و آمالو لس سمشه اوم دا اللہ حبیب وی او الساعا تا پا دی انتظاری چی علب عمل کے چی قیامت راشی نو قیامت چی راشی نو بیا خدا عمل وقت ندے والساعة ادھا و امرو قیامت خوڑے رہے بتناک دے و امرو و دیر تریخ دے رواه الترمیزیو نظم عزت مندو مرگ حق دے زمونگا استاسو پی ایمان دے او مرگ یو طبعی شین دے طبعا مرگ ورے کافرم منی یهودم مرگ مری انگریزان دا ټول غیر مسلم مرگ منی خدای ذہن کی داری چی دا یو طبعی شین دے بس لکار بس کو اتبڑے رشوا ادھا مسلمانان وکی دا دار چی مرگ دا اللہ دا حکم تابع دے کل طبیعت بالکل ٹک ٹاک رے وجه الله فیصلو کو روغ را مټ سړی روغ ورځي او کله ډاکټران ورته وایي چې بس نور روغ علاج میلاج تا ختم دي او اپ کلو نو ژوند دي نمبر د الله په حکم راځي او دا پاس باب او په دې سيزونو واپس کیږي نا دارمیدا ابو هريره رضی الله عنه د روایت ته وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اکثرو ذکر حازم اللذات وی ډیر ډیر یادوي هغه شی چې هغه د دنیا د لذتونه ختمي اېدا بنگلي خندر کړي او جیدات خندر کړي نور د دنیا سامانونو خندر کړي لګا غشیر آیات کا چې دا خندونه ختمه یې هغه مرګ دی شتبد ولا سود وخبیزی او دا جیدادو بنگلا او دا موتبری بدر نپاتی کی دا ډیر ډیر یادو ای مرگ اللہ حضی مونگو تاسو لب مرگ ارو اخرائی عمر رضی اللہ عنو نمرگ اسیم نیرے دو ویو کسی دید پارا مکرکڑو تاریخ لکلی چه ساری را پاسی نمال وائی چو عمر امری با او دا دا خلافت پا دوران کی د ساری با سړی حضرت عمر فاروق ته چې امیر المؤمنین ګورې مړ با وی دی په خبره وو د چې مړ با عمر دې پار راځي چې څه دی وکړ الله به تپوس کوي ازمون دی علماء لیکري عمر رضی الله عنه یو ګته جوړ کړو او پاغه به مہر لګولو پاغه لیکلی او کفا بالموت واعظن بس دغه نصیحت کافی دی چې مړ با ایک دا دی زړو من له چمرم با قسم دی زندگی وټوله بدلش ابو حازم رحمه الله یو لوی عالم تیر شوه دا غدور بادشاہ راغله او وزیر ته وی زړه ډیر تنگ شوه زړه ډیر تنگ شوه دا څه سو کو ګورا چې د تسلی او سو خبره را لوم ناغه چې سوچ کو ابو حازم رحم الله لوی عالم وی د تبه بوزم ناغل لمبه قاصد راغه چې بادشاہ ستا کور ترازی ناغه بادشاہ هم د فقیران په در سکه ادا دی علماء لیکلی وای سخن کوي چې د فقیر په در کې بادشاہ ولاړی او سمر بدخکاری چې د بادشاہ په در کې فقیر ولاړ دی وی د فقیرانو په در کې بادشاہ سکه خادم لیوی دا ڈیوہ مڑکا اے اللہ والا او پارا خبرہ کی خیر ہوئی نو ابو حازم خادم داغا خادم ڈیوہ مڑکا بادشاہ را گئے پتور اکوٹا کی ابو حازم لٹھائی نو لاس پاغا کی خوئی نو ابو حازم ویوی دا سمر پاستلہ سنے دی خوک کبر کچی جو نو خوڑے نو بادشاہ چگئے کی او په چوغه چوغه و جړل دا خړم به نصیحت وی دا څومره پاسته لا شونه دا خدای خمو د مالو چونم پاسته او که قبر کې خاورې کې دینا نو بادشاہ په چوغه چوغه و جړل بیا ورته بادشاہ وای دا څو اجرا چې په خوانی بمړ کېدل نو خوشحال وو همون د مرګ نه تریم د مرګ نه یریم نا ورته بادشاہ پخوانو دنیا روانه کړي او اخرت جوړ کړي یو سړی چې دروان او د ځنګل نه آبادی ته ځینو خوشحالي همو دنیا آباد کړي اخرت روان دي یو سړی د بنگلې نه ځنګل له وزا به خامخسي آو پریشان وي آو پریشان دي د الله حبيب وي ډېر ډېر یاد وي آغا شے چی د دنیا لزتون ختمی د دنیا آغا لزتون ختمی د دنیا غل عزتونه ختمي دا شی ډیر ډیر یاد وای دیو جن زما عزت مندو چې مرګ مونږ او تاسو ډیر ډیر را یادو چې مونږ به مرو مرګ یادولو مقصد دا دی چې ته زمړ شم نو زما که شل کاله د پدیر شکاله ژوند دی و الله رب العزت تپوس کې ما که پدې جبس zarar رسول ما نه به تپوس کې ما که پدې لاس وس zarar رسول الله به تپوس کې نن خو زما واسطه او ډله پل دا اوسوک تپوس وال نشتا نسوک وجنم د چا په مال او جیدات قبضه کو خو هغه بس حالي چې تشتور براشم الہ العالمین قران کې فرمایي لقد جئتمونا فرادا الہ العالمین بدې ټولو بندګانو لوي تاسو غو تشتور را لې او څنګه تشتور وای ويحشر الناس حفاتا عراتا غرلا ار سړی چې د قبر نه راپورته شي بربند وای خپې ابل وای سرتور وای عائشی بی بی رضی اللہ عنہا نبی اسلام تیوی زنانا بمبر بندی وی آو وی حبیب دی بی یوب اللہ گوری نبی ری سلام ورطو وی عائشی حالات دیر خطرناک دی یوب اللہ بسوک گوری جا تا سوگو رئی زلزلہ چی راشی دا خوڑو کی مصیبت تی ناغ دزلو ٹکڑا مور دن نپری جا دا بار تختی دیری چی پسوش چی وی معشوم و بچے میں دن نپری خیر ندا خود دنیا دا لغن تی مصیبت تی د قیامت پرز الله فرمایلی هغه حال ذکر کړي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه رور برور نتیخت کئ بچی بد والدین نتیخت کئ والدین بد بچو نتیخت کئ خزب خاون نتیخت کئ خاوند خزنا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني دا هر چا بداسي او حال جوړوي چې د بنبه بي پروا ګرځولې عائشه بي رضي الله عنها حديث کې راغلي ماسوتن د الله د حبيب سره ناستوا نو جړلې د الله حبيب چورته وکتل بي ولې جړې وی قربان د قیامت غرض مې را یاد شو چاړم زکا اے بی بی خواګه بی بی خپل خاون توي چې د ټولو انبیاء علیهم السلام باب دی وی قربان تاسو به خپل بال بچ پرز د قیامت یاد ول د الله حبیب ورته وای شي پدې درو او خاتو کې هو بده چاسو کې آدمی کله چې اعمال تل لکی هر سړی به سوچ کی چې تل می درنیږي جنت لزم او کسب کیږي جهنم تزم او کله چې عمل نامې تقسیمېږي د چا وسو کې آدمی هر سړی به په دې سوچ کی چې په خلاص کې ملاويږي نو د جنت اجازه نامه او که په ګس لاسي نو د جهنم اجازه تابلا او دریم کله پولیس رات باندې چې خلق بتیریږي نظم عزت مند دمر درن راز مخیدا دا چې موږ او تاسو دارا یاد کو او داغي یادې دو سره کوم قانون الله را لګل هغه مطابق موږ او تاسو ژوند تیر کو او ابی ابن کعب رضی الله عنه ډېر لوی جلیل القدر صحابي دی او دا پټول صحابو کې د قران شریف لوی قاری او عمر رضی اللہ عنہ په تراویحو کې بده مخ کې کولو مسجد نبوی کې به پاغ دور کې تراویح کوله او د دور خپل قران به وي نبی رسول سلام یو ځل روغه تو بی ابن کعب رضی اللہ عنہ ورته وی دا جبرئیل علیہ السلام راغله او رب العالمین وای چې د دخل قران خون کوي د حضرت بی ورته وی الله ویلی او جبرئیل راغلی وی او وی وسمانی الله می نو مغسته وی او حضرت ابی پجڑاش کدا لوی خبر ده چې الله دې شانو ملي وی سمانی الله می نو مغسته وی او نو ابی ابن کعب رضی الله عنه فرمای وی رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا ذهب سلسل الليل چې کله بلاړه غدره مې صد شپې قاما نو دا الله حبیب به د خوب نه راپورته شو. فقال نوی فرمایل یا ایها الناس اذكر الله اے خلق الله را یاد کئ. جاءت الراجفا تتبع الرادفا جاءت الراجفا تتبع الرادفا اے دمبیش پیلی براشی ورپسی بدوی موی. اول سر بطول عالم فناشی دوی می سر بطول جوندیشی جاعت الموت بما فیه وی راغ مرگ وغچ دی مرگ کس دی جاعت الموت بما فیه راغ مرگ وغچ دی کس دی. عبی رضی اللہ عنوی دا اللہ حبیب دا الفاظ دا شپی عمار تے قلتو یا رسول اللہ انی اکسر الصلاة علیکا فکم اجعل لکا من صلاتی اے دا اللہ رسول از پتابانے دیر درو شریف وام نو سمر درو دو آم دا اللہ دا حبیب نداندازی تپوس کئے وی از پتاسو دیر درو شریف وام سمر درو شریف وام. قال ما شئت دا اللہ حبیبی چی سمر دے فخر قلت الربع ير زبد 24 گھنٹو او د خپل عمر سلور مې سپتا سو درو شریف وام. قال ما شئت فان زدت فهو خير لك ويا چې دی خوخه یو که زیات تي کو دا بتا ل ډېر بهتري ما فن نشو زبد فرائض او د سننو نه علاوه نور طول اوقات نیم وقت به درو شریف کې لګوم. قال ما شئت فان زدت فهو خير لك ویک دی دین دی زیات کو نو دا وتا لډېر غره ما فصل سین زب وقت دری زایک نو دوی سی و پتا سو درود وا مو دی نور کې بنور اعمال کوم. قال ما شئت فان زدت فهو خير لك وی وایا چې دی خوخه شي خو کو دین دی زیات کو نو دا درته غره دا. قلت اجعل لك صلاتي كلها ما وزب طول عمر او طول اوقات کی پتا سو درو شریف وام. قال الله حبیب ورته اذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك وکل چت طول اوقات کی پما درو شریف د ټول غمونو نبستا کفایت کړې شي او گناهونو باندې الله ټول معاف کړي. نو غمونو پریشانو کې سوای درو شریف ډېر وای کله غمونو مصیبتونو په مخه کې نو په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم درو شریف ډېر وای. الله دې موږ تاسو لاو د جمعې ورځ دنن او بیگا دی جمعی شپا و دی جمعی پشپا و رز دی دروش شریف دیر لوی سواب دی دیر احتمام کوئی دروش شریف بانے سے کوئی دیر احتمام کوئی او سوک چی یو زل دروش شریف ہوئی نو رب العالمین پی لس کارا تا دروش شریف و رحمت را لی سکال مدینہ منورا کے حج کی مو یو جمعات سرنیزیو مخم مجید نبوی تا مستدلو اغی جماعت تا مسجد ابو ذر غفاری وی رضی اللہ عنہ او خپل نم دا غی دے مسجد السجدہ پا دی جماعت کی دا اللہ حبیب یو اگدہ سجدہ لگولے وان دم را اگدہ سجدے لگولے وان عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وی ما دا اللہ حبیب تا قتل بس ماوی چې وفات شو الله تی روح واغسن نو آغا دیر پا حیبت ولارو پډېر سات پس د الله حبيب صلى الله عليه وسلم د سجدينا سر مبارک روچت کو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ورته قربان ما خوېګنه الله درنه روح واس دومره وګ د سجدا نو نبی رسول سلام ورته جبريل رسول سلام الله را لې غلې ما ته وی چې حبيب الله را لې غلې ستاپ امتيانو ناري نو زنانو کې جسو کې او زل پتا سو درود شریف وای رب کریم وی لس رحمتنا بپرا لیگم نوی ما دا شکر دا وجه نا پا سجده پریوتم چه زما ربا تا زما دا امت سر دوم ره احسانات کے نگو را یو خلص کارتا رحمت نازی دی دویم درود شریف سره ټول غمونه ختمي او د درود شریف سره سکی الله گناهونه ختمي دا علماء لیکلي وي غصم په ختمي غصه په سکی کې ختمي غصه او ناکار شي زموږ علماء لیکلي غصه راتل دا عیب نه ده خو د غصه غلط استعمال دا خطرناک ده ورکل په غصه کې سړی کفر کلمات کفریه د خلې نه وای او په یو سات کې کافر شي کله په غصه کې راغې او بس خزلې طلاق ورکو بیا ډېر خپې مان لري حکور روان کله غصه کې راغې او را پاسې دو بل د کلمې رور هو جوړ ټول مرخ په مان لري خو بیا څه نو درو شریف یې نو سره سي دې سره غصه نه دی عربو سم عادت دار چې خپل من کې چې جنگ لري یو لوی صلی علی النبی بل لوی صلی علی النبی او غا درود ویلو سره بس جنگ ختم شي نو درود شریف سره غصه سکیږي کلاری هر وخت زما عزت مندو درود شریف وای او مرګ دې ډیر رایا دوی مرګ دې ډیر رایا دوی دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ابتدا کی منع کړو د قبرونو د زیارت ما دغه خلق نوی نوی بت په صحیح سره عادت او غي تبه سجدي او رکوع کول حاجتون منه کړ چې کله په اسلام پوښول و ما منه کړی وای خو ځای او د قبر ملاقات سره دو فائدې کی بلکې نورم فواید دی پکې ګړ یو خود مرګ را یاد شو او د دنیا نه د ژوند تور شو او بیا هغه قبرستان چې ته پکې پیژنې چې د قبر کې مې والد صرف دفن دی دې کې مې والده دفن ده او په دې کې غفلانه دفن ده او د دا غجیدا څه شو د دا غ بنګلې څه شو او نن څنګه عاجز پدې خاور کې پروت ده او په دې انتظار دي چې څوک براله دعا وایي او په دې انتظار دي چې څوک به دو رکعت نفل وکي او مال به ثواب وبخي څوک به د قران شریف تلاوت وکي او ماته به ثواب وبخي نو بیا دی خپل قبرونو سره ډیر عبرت حاصلېږي دا الله حبیب فرمایدا د دنیا نزله توري او اخرت را یادای بل تعلم ګره فائدہ شو او مردگانو سم فائدہ شو مردگانو سم فائدہ شو نو ګره روزانه کینې نو افته کې یو ځل فکار دې چې سړی خپل قبرستان ته ځي اذمو دي مسلمانانو یو عجیب کار کړي سمره سمج سوچ سره زمونږ ټول مسلمانانو قبرستانونه د لارې په غاړه نو کته نمز نو کلی نه چې زیه راضی دا در لرايا دی چې ګوره دا دلته شوک دا شوک دا سمره د حیا خلکو سمره معتبر خلکو دا تاج په لزای جیدات تقسیم ګو داد دی یو یو او نن دا دې اسری په دې خاورو کې پراته دی مزر ار کلی ګوره قبرستان سي لارې سره قبرستان خدا مصیبت ته کوم او تاسو هر څه زکاو وګورې ټول عوام نه تاسو کې چې قبرستان ته زی نو سس دعا وکې نغمو ته یاد نه نو خو خبرې چې یادې کوي د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نه روایت ده دا فرمایي چې نبی رسول سلام زما په کور کې وکل نمبرو نو د شپې په اخر ایسه کې په قبرستان تلاړو حضور پاک د شپې و د شپې په اخره ایسه کې دا شون کې د ډېر رحمت وقت ده یو ځل بیبي فرمایي چې نبی رسول سلام زما په کور کې نمبر او مسلم شریف حدیث ده نو اذا الله حبيب په بستر پرې و تو دا خیال او ګمان یو کو بني جزو د شو نورو غنتی دروازه لری کا او دا الله حبيب لاړ بی بی خیال کې داران الجنن غزما په کور کې د سید العالمین نمبر ده دا چې ته نور بی بیا نو کور ته ځې نو دا الله حبیب په سید سپګمۍ په تیار کې بی بی را روانه شو دا الله حبیب راغه او د ام المؤمنین کور دغه چې نن په کې دا الله حبیب آرام فرمایي روزه شریفه دا عائشه بی بی کور د نبی علیہ السلام د دفن ځای رضا اللہ حبیب جنت البقی تراغ لا سنے اوچت کر قبرستان لچ دعا کے لا سوچتول صحابی لا سوچت کر او دعای غوختا بیوی دا ټوله تماشا وکا دا الله حبیب چراتو دا ته مخ کې رااله اپا منډه منډه رااله دا الله حبیب چې کور تر ادم شو چې وی قتل بیوی په بستر پر تر خوش منډه سو کوی نو بد بد سالی دا الله حضور نبی علیہ السلام سره د دمر لوی شان نه عالم الغیب دی او نه حاضر ناظر بیوی ته وی دا ولې سلیګي نا ورته حل وای او دا الله حبیب ته پته نه لګي مسلم شریف حدیث کې راغلی دا الله حبیب بیوی ته وی ګوره حل وای او که حل نه وې نو د اسمانونو د زبکو مالک په ما خبر کی نو بیوی ورته ټول واقعات یې راک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوئی نا تدین یری گی اللہ و رسول پچا ظلم زیادے گتے ستا پا کور کے نمبر دے نسنگ بد نور و بی بیان و کورون و تظم بی بی توئی زی چرا لموتا سر پا بستر پرے ہوتا نو جبریل امین علیہ السلام دروازہ کی ولار او دی عزت احترام دو جنتن نراب دو او ہی چاہتا چاوی چی کم زین را لے جی وی دا آغا زین العالم چی جبریلم دیر پا عدب رازی قسم دی دا سید الكائنات صحبت مبارکتا و جبریل دیر پا عدب رات نبی علیہ السلام تی اوزر گیلہ کڑی وا وی دم را رضیوشوی و تراغلی نیا ورطوی زماز لغواری چیر وقتا مجلس کی ناستن و حبیبا تاسو لپت نشتا وما نتنزل الا بی امر ربک لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا حبیب زمام لغواری چستا صحبت با برکت کے ناسوے خمونگ دا اسمان نظم کی تا قدم نشو کی خودے چیزا اللہ حکم نشوے تا اللہ دا حکم نبغیر نشو لئے جبریل علیہ السلام دی دروازہ کی ولاڑو دا دب نرادن ننشو ما ته اشاره وکړه الله حبیب فرمای نو د دروازې لور بار شو نو الله حبیب ورته وای قربان نبی جبرئیل السلام وای د الله حبیب ته چې قربان الله را لګل الله وای دی جنت البقیع علی تلرشا او دعا ورته وکړه د الله حبیب پښپا کرا او جنت البقیع علی دعا وکړه بی فرمای کانا کل ما کانا لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الى البقیع ویکل چی بدا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم از ما پکور کی نمبر لدش پی پا آخر ایسا کی با بقیع تووتو نوالتا چی بلارو ندا سی بیویتا سندا سی زدکے السلام علیکم دار قوم مومنین وَأَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَكِيعِ الْأَرْقَدِ او یا سلام دا سراغ لیل اللہ حبیب صحابہ کرام تا دا تعلیم ورکولو دا مونگو تاسو تم دے چکل قبرستان تلاڑ نویبا السلام علیکم اہل الدیار من المومنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ برائدہ رضی اللہ عنہ ایدہ اللہ حبیب بمونتداوے چی قبرستان تلار شیوائے سلام دی پتاسو اے کورون والاو دا مومنان و مسلمانان ما دا قبرون از امرو کورون دی کر اگر دنیا کی کچا چالا کور جوڑ کو نم دیر لیا جر دے و تا که دنیا کې چاله کور جوړ کو ناو پکې زیات نه زیات شپې ته کالو سي یا زیات نه زیات سل کالو عمر وي او که قبر دی او مسلمان ته د الله د رضا په بنیاد وکړو نو دا ورته تا کور جوړ کو تر دې مشپې لای پورې سمره جوړ دی دې خبره وره سمره صدقه جاریه چې ته د الله د رضا لپاره دار چا قبر مو خو په بدل جوړ کړه اعلان چې د مړی شو مونږ ته پوسو کوی زمونږ قبر لدې راضی که نه راضی بلکې دومره پیټه را باندې پروت وی دلته پلار مړ پروت دی هغه ته پوسو کې الته ګوري وای چې وګورم چې څوک څوک قبر کنه ستول راغلی چې سبا ول په بدل زم لاړ شي نو د بدل شیخو بس ختم شو خبره د الله د رضا لپاره چې چا چا له قبر کو نستو نو دی ولدا چې یو کور جوړ کو چې تر قیامت پورې کور دی او بعض روایاتو کې راغلی وای چا چې مسلمان ته قبر وکنستو الله بسلوې خلوی لوی ګناهونه ولا معاف کړي 40 گناہ کبائر. علامہ البانی او عالم تیر شوی هغه کتاب الجنائز لیکل ناغن حدیث ذکر کړي چې چا د مسلمان د پاره د الله د رضا په بنیاد باندې سو قبر وکړو نو سلویح گناهونه به الله رب العزت معاف کړي. دا دعا دا چې اے کورونو والو د مؤمنانو مسلمانانو سلام دی پتا سو منګم کدا الله خو خشیتا او سرتي وسکي یو وي مرګ یقیني دی ان شاء الله اولي وي. نو باز علماء لیکلي د تبرک د پاره وي یادا ان شاء الله په دې اعتبار وي مرګ حق دی. حکم قبرستان کې چې چاله وي چې تاسو سره په وسکيګم نو دا پته نه لګي چې ته دلته دفن کې قبل زه دفن کې مرګ یقیني دی خود زه پته نه لګي کی خبره با بچایو زه مرګ راشي بچابل زه مرګ راشي. الله فرمایلی و ما تدری نفس بای ارض تموت دا پته یو نفس تنشته چې په کوم ځمکه باندې کی. اسال الله لنا ولکم العافیت زغوانم مغوارو د الله نزان او تاسو د پاره عافیت. د قبرستان د دعا د خپل قبرستانونو تزیدی سره مرګ را یاد دی خصوصا د والدینو قبرستان او استاد رشتہ دارو قبرستان. نبی علیہ السلام په سفر کې روان نو په یو ځای ته ریته د حرمینو شریفینو په منځ کې نبی علیہ السلام په یو ځای ته ریته نو صحابه کرامو درې دلته او قبر د الله حبیب لاړو او قبر سره ډېر ژړل دا سی او جڑل چه صحابوم ور سر جڑا شورو کا حضور پاک دا سی پسلگو سلگو جڑل دا قبر سا چه صحابه کرامو جڑل او چه کل دا اللہ حبیب فارغ شنو صحابو ور تو قربان تا خود دے جڑل ویداز ما دا والدی دا امینی بی بی قبر حضور پاک دا غی سر اوخ کی توی کی بی جڑل نو دخبل والدینو قبر سر ډیر عبرت حاصلی گی عرض می دا کول زما عزت مندو دی دنیا کې الله موږ تاسو دی او ازمائش او د امتحان لپاره پیدا کړیو دی وجه نه خپل مرګ زمای عزت مند را یادول او د مرګ دراتلو نه مخکې مخکې زمای عزت مندو د مرګ د لپاره تیارې کول او د مرګ نسبته نه لګی چې دا څو خراب حدیث د بخاری شریف کې راغلی ابن عمر رضی الله عنه وای اخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم بمن کبی وې حضور پاک زما وګدا چونی وا اے صحابو چې کوم حال د الله حبیب کړي نو واقعام بیانې دام وې چې ګوره مال یاد دي چې زما وګ نبی دې سره او چې چا وګونی چې را بیدار شي کړه وې دوګې نه ونی وا فقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. اے زما صحابی په دنیا کې دا چې ژوند تیر کا کانک غریب غریب هغه مسافر لوي چې وکلي کې اوسي کې سو کې پیژنې دا ور مسافر په یو وطن کې شپې ورځې سبا کوي او یې پر دې وطن لري د پکی جی دا دونه جوړي نه پکی بنګلي وې دا سي اوسيګا او عابر السبیل یا په دنیا کې دا سي اوسيګا لکه یو سړی په لار تیریږي لکه یو مسافر په لار تیریږي او ستړي شو دی وی او نه دلان دې دمکای نو یې ور صحابون صحابو او ابن عمر رضی اللہ عنہ خوڑیر لیو صحابی وی پا صحابو کی دمر لوی عبادت گزار نو سور چی دیو مقی دا ریاض صالحین پا درس کی تیر شول زمگا علماء لیکلی ابن عمر رضی اللہ عنہ هر کال چی سور جون لیو نو حج بے کورو او 1000 عمری برابر کڑی وی پتولو برکی 1000 عمری ابن عمر رضی اللہ عنہ برابر کڑی او پا کم کال چی حجاج شہید کولو نوم بچو ولوی حالات سم ندی مزه ته پستر ګمړون شوی و اخر عمر کې ابن عمر رضی الله نو بچو ته ما پریځه کمال لاره کې رکاوټ جوړ شو زبدا سي کوم لکه نبی دے سلام چې حج عمره ترا عمره لراتلو او دی وی مقام کې مشرکان وبنکو نو پتہ کال بیا دے حجاج شهیدم کو نو ابن عمر رضی الله نو ډېر لوی شان وال صحابي دے او د دنیا نه دومره لره عثمان رضی اللہ عنہ ورته د بادشاہی سعوده ورکولا روی غختو ویتب دا سزی مواری کبوله نن خوب دیمانه دمون جنگو داری ناغور تا پت غنده وی ما دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چې چا دا اللہ پا نندر نا پنایو اختنو پنا با ورکوی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو ایت خلیفه او دا خلیفہ حکم واجب دی منل دا اللہ پا نندر نا پنایو غار مال مشری مراکو ناغور تا وی جستا غنده یو تکوادار نا قبلی نو دا بسوک قبلی ولیوی خدا اللہ پا نندی پنایو اختتالا ندر کم و ګوره ګوره بل چاله به نه نو دور د اخرت یو فکر چا ورته څه گورنری ورکه اده ورته وي د الله په نوم پناي واړه مال مشری برکاو بس پری به د جزره د خپل قبر او اخرت ته پار تیار یو کو نو ابن عمر رضی الله عنه ګینی ولي په دنیا کې داسې ژوند تیر کله ک مسافر چې پلار تیری نو ابن عمر رضی الله عنه دا حال دبا فرمایل چې ما خام دې کو نو د سبا پته مکیګا ما او چې سبا دې کو نو د ما خام پته مکیګا ما ځکه کې دیشي اوس مسار دې ما خام بس ته په قبر کې او اوس ما خام دې سبا کیږي چې پتا ود خار او انبار پروتي الله دې موږ او تاسو لخل مرغ را یاد کی الٰه العالمین دې دنیا فنا او زوال زموږ او تاسو د ټولو پښډونو کې واچي او الله دې د خپل قبر او د آخرت د تیاری توفیق موږ او تاسو ته راکړي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انک حمید مجید الله دې دنیا فنا زوال نیمګړتیا او د آخرت بقا او دوام زموږ د ټولو پزړونو کې واچي پروردگار عالم سمر بیماران دی شفای کامل ولور کی سمر مسلمانان قرضداری دی اللہ د قرض و د خلاصے دو د غیب و بند و بس ولو کی پروردگار عالم زمون دی ملک بدم نیدہ او دا ملک الہ الہ پا مصیبتونو پریشانو پا مخکڑے دعا و غواڑے یو پا خپل و تحجدو کم دعا غواڑے اللہ زمون دی ملک حفاظتو کی الله دا د اندرونی بیرونی شرون و فسادون و نا اللہ پا امن و امان کی اللہ کمی علاقی بدم نئی پا مخکری اوستا بندگام در پا در دی اللہ نیچر تزیشتا یا الہ العالمین دا ازمائش و امتحان نور ختم کی اللہ تل دی سپینگیرو دا زنانو دا دی معشومانو دا دی بیسرو خلقو پا حال مالے و رحمے گی اللہ دا ملک دا ہر قسم شرون و نا اللہ محفوظ و ساتے اللہ دے ملک حفاظت کی اللہ پدے ملک امن و امان راولے یا اللہ پدے ملک دا سے مشران راولے چی آغا دیندار وی ایماندار وی حیادار وی او دے ملک و دے دین دا پارا الہ العالمین خیر خواوی اللہ زمین دارون دے لدے لدے نچے مسترازی اللہ دے طول و قدمونو کی اللہ دا قدمونے پتلو دے نیکو کی واچے پروردگار عالم زمین دے دین دے تمام شعبو حفاظتو کی او د دین حق سمره شوبې دي او پائے کې سمره امت استعمالي کې الله د ټول حفاظت وکي الله زموږ د مدارس او د مساجد حفاظت وکي الله زموږ د علما او طلبه او د عوام حفاظت وکي الله د دې ملک د هر بچي د نارینه او زنانه د ټول حفاظت وکي د هر مسلمان د مال جان او د هي حفاظت وکي الله موږ د دنیا او د آخرت د شرمندګو نه محفوظ وساتي زموږ د مدرسې لپاره دعا وغواړي بازی مرگر پا دیکی دا کارو نکلی سوکی ایلم دعا غواری الہ العالمین کل نچی دا بنیادی خودل شوی چا دا ازمک ور کلی سوک پا دیکی دا پیسی لگئی او دا دمر تعمیر شو اللہ پا دنیا و خیرت کی دی اجرون اول ورکی اللہ دا کم نمگڑتیا پاتی دا اللہ دا پخپل رحم او کرم بانی پورکی او اللہ منگا و دا سوک پا دیکی مدد کئی دا با یو او یا بنیو اللہ دا ادارہ تر قیامت جاری و ساتے او اللہ دا دا قرآن و سنت مرکز و گردے دا دا امت دا جوڑ و دا اتفاق یو ذریعو گردے دا ٹھول و مدارس دینی یو اللہ حفاظتو کی او ضروریات اللہ دا غیب و دا خزانو نپورا کی بازی مرگر دعا دا پارویلی یا اللہ دا دی حاضرین و غائبین و سی دینی و دنیوی حاجتو نئی اللہ چا مونگ لویلی یا ندی ویلی الہ العالمین مونږ لاس غړولی او تا د خپل حبیب په جبا وعده فرمایلی چې ما تاسو کله لاس غړای ما ته حیا راځي او لاس خالی نه پریزم الله زموږ د ټولو د دنیا او د آخرت د دین او د دنیا حاجتونه د غیب او د خزانو نه پوره ک الله زمونږ او د دې حاضرین او د غایبین او ټول مسلمانانو پریشانی ختمه کړي. الله په دې ملک کې امن او امان راولي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. وصلى الله.